ولا يحزن که غمگین نکنه تو را ای پیغمبر قولهم سخنان ناروای کفار در حق تو ان العزت لله جميعا هر نه غلبه مر الله راست جميعا همه یک جا همیشه غلبه از آن الله هست ولا يحزن که غمگینت نکنه ای تلاوت قرآن تلاوت کننده قرآن سخنان پوچ این و آن تو را غمگین نکند ان العزت لله جميعا هر نه غلبه و عزت از آن الله هست همه یک جا و او الله عزت ها را برای مسلمان ها می دهد. هو السمیع العلیم اوست نیک شنوا و دانا. الا آگاه باش ای تلاوت کننده قرآن ان لله من فی السماوات و من فی الارض مر الله را آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است و ما یتبع الذین و چی چیز را پیروی می کنند الذین آنانی که یدعون من دون الله می خوانند غیر الله را غیر الله را عبادت میکنه شرکا شریکان را نه شریکا را عبادت نمیکند این یتبعون الا ظن پیروی نمیکنند مگر گمان را پیروی میکنند اینا پشت چیز دیگری نمیرد و اینهم الا یخرسون و نیست نشان مگر اینکه دروغ میگویند این سوره دو تعبیر کرده میتونیم یکی که و ما یتبع الذین ما نافیه شود و کلمه شرکا برای کلمه و ما یتبعو مفعول واقع شود و برای کلمه یدعونه مفعول مقدر شود که از آن می شود به شرکا تعبیر بکنیم یعنی آنانی که به غیر الله شرکا را می خواند در حقیقت پیروی نمی کنند شرکا را بلکه از خواسته های خود پیروی می کند از خواسته های خود پیروی می کند دوم ای که ما در و ما یتبعو الذینه استفهامیه شود بس به معنای ایو شیئین است و کلمه شرکا برای کلمه یدعون مفعول واقع شود یعنی آنانی که به غیر الله شرکا را می خواند و عبادت می کند اینها چی چیز را می خواند جواب می دهد که این یتبعون الا الظن پیروی نمی کنند مگر گمان را نمی خوانند مگر گمان را و اینهم الا یخرسون نیستند اینها مگر اینکه به تخمین و به گمان همیشه پیش می روند هو الذی الله ان ذات عظیم است که جعل لکم اللیل ساخت برای شما اللیل شب را لتسکنو فیه تا آرام گیرید در آن و النهار مبصرا و پیدا کرد روز را روشن مبصرن روشن و بینایی دهنده برای شما تا که هرچی خواسته باشید آن را بگیرید این فی ذلک لآیات مسلما در این شب و روز نشانه های بسیار بزرگی است لقومی یسمعون گروهی را که مشنوند و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه گفتن کافران و بیدینان اتخذ الله ولدا الله فرزند را گرفته است سبحانه پاک و منزه است از اینکه فرزندی داشته باشد هو الغنی او بی‌نیاز است از گرفت فرزند له ما فی السماوات و ما فی الارض و او را است آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است این عندکم من سلطان بهادا نیست نزدیک شما هیچ حجتی برای این قولتان اتقولون علی الله آیا میگوید به الله جل جلاله ما لا تعلمون آنچه که نمیدانید آیا به الله جل جلاله میگوید آنچه که نمیدانید قل ان الذين يفترون علی الله بگو هر آنانی که برمیبدن به الله جل جلاله الکذب دروغ را لا یفلحون رستگار نمیشوند هر کسی که به الله دروغ را بر می بندد رستگار نمی شود متاعن فی الدنیا یا کسی بوده که این دروغ تمام روز بسته می کنه تمام روز به دین دروغ بسته می کنه و این دین را وسیله کسب دنیای خود قرار دادن دیگه خونه دنیا خود جور می شود الله میگه متاعن فی الدنیا بهرمندی بسیار اندک است در دنیا هر کسی که به الله چیز را بسته می کنه توسط بیدینی و دین فروشیش دنیا را کسب میکنه متاع فی الدنیا یک چیز بهره‌مندی بسیار اندکی است برو دینه بفروش یک چند روز بعد یک چیز جور میشد دلارها را دیگه به نام دین شما میفهمید که یکی از مؤسسات IOM یک بودجه بسیار بزرگی را برای تخریب دین جور کرده و در اوج چی میکنه یک تعدادی را به نام تصوف خراب کرده رئیسه یک تعداد ملایا را میگیرن میخرن و هر چیزی که بگه از زبانشان سرش بیرون میکشه مفتیا میشود تمام روز مفتا میته یکی از فتواهایی است که آمریکایی را نکشین به خاطر اینکه اهل ذمه هستند امیر قم فتوا را در مقابل دلار سرش می دهد. خب درست است که پول پیدا می کند، زندگیش جور می شود، ولی متاع فی الدنیا، بهرمندی بسیار اندکی در دنیا است. هر قدر پول داشته باشد یک وقت نفس استرس مبرد، باز جواب می گد ثم الینا مرجعهم، باز به سوی ما بازگشت ایشان است. ثم نذیقهم، باز بچشانیم ایشان را العذاب شدید، عذاب بسیار سخت، به مکان یک فرون، به سبب آنکه کافر می شدند، به سبب آنکه کافر می شدند بدترین عذاب را برش الله می چشاند. دین از عزیزات تا ایجا بسیار توضیح شد، یعنی حقایق دین و عقیده توحیدی در فکر ما و شما بسیار جای گرفت، ولی بخاطر از اینکه این موضوع تثبیت شد که بعد از این بیان حق کسی که باز انحراف میکنه دیگه داستای پیامبران رو برای ما ذکر میکنه که از یک طرف تسلی برای مؤمنین است و از طرف دیگر تهدید برای کفار و مشرکین. واتلو علیهم، بخوان بر ایشان ای پیغمبر، نبأ نوح، خبر و سرگذشت حضرت نوح علیه السلام را، اذ قال لقومی، چون گفت برای قوم خود، یا قوم، ای قوم من، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر از که گران شده بر شما مقام قیام من بر دعوت الهی و تذکیر پندادن من به آیات الله، به آیات الله، فعلی الله توکلتو، پس بر الله توکل کردم، فجمعوا امرکم، فاجمعوا امركم، پس گرد آرید، فاجمعوا امركم، پس گرد آرید امركم، کار خود را، و شرکاءكم، و شریکان خود را، گرد آرید کار خود را و شرکایتان را، ثم لا يكن امركم، پس باید نباشد کار شما، علیکم بر شما، قمتن پوشیده و مشتبه، ثم اقضوا الی، پس برسانید به سوی من امون نقشه که کردن او را تطبیق بکنید، ولا تنذرون، و مهلت هم مرا ندهید. پیغمبرای خدا از جمله حضرت نوح علیه السلام امینو میگه که ای مردم، اگر مقام من که 9.5 سال در شما ایستاده شدم و تذکر به آیات الله به شما دادم، ای سر شما سخت تمام شده باشه و بر من بگه که دست بردارید، نه من دست بردار نیستم، ای پیام را میگویم تا وقتی که در این دنیا زنده هستم، و اگر شما میخواید مانع ازی شوین، پس کلتان یک جا شوید، اجمعوا امرکم، جمع بکنید کارتان را و دستایستان را، شما و شرکایتان، هر کسی که است، باز نباشد کار شما، علیکم بر شما، غمت غمتن پوشیده و مشتبه، چیزی که میتونی، ثم مقضو الیه، برین دیگه فرمان برانین، فیصله بکنین، ولا تنذرون، مالت هم مرا ندهید. فا این تولیتم، پس اگر رو بگردانید، فما سألتکم من اجرین، پس نخواستم از شما هیچ کدام مزدی را. فا این تولیتم عن الکفر و شرک، اگر کفر و شرک رو بگردانید و مسلمان شوید، فما سألتکم من اجرین، ما خواهد شما هیچ پاداش را نخواستم به بیان از دین، پول را از شما نخواستیم. این اجری الا علی الله، کس بخواهد تو ایش اما تو بیمزد کار میکن، نه بیمزد هیچ کس کار نمیکند، یک تعداد مزد را در دنیا میخواد، یک تعداد را از الله میخواد. پیغمبرا و دوستای اولیای خدا از الله میخواهد. این اجری الا علی الله، نیست پاداش من الا علی الله، مگر با الله جل جلاله. و امرتو، مأمور شدم، ان اکون من المسلمین، که باشم از جمله مسلمانا، ما به این مأمور شدیم که از جمله مسلمانا بوده باشم. فا این تولیتم، اگر رو بگردانید شما به من هیچ ضرر رسانده نمیتانید، یا فا این تولیتم، شما اگر رو گردانید شما بوده باشی و شأنتان باشد، هر چی که از دست شما بلد بوده باشه همون کارا بکنید. فکذبوه، پس تکذیب کردن او را. نتیجه چی شد؟ یکو گفت که پاداش ما جز به الله با کسی دیگری نیست و مأمور شدیم که از جمله مؤمنان باشم. جواب، فکذبوه، پس تکذیب کردن او را، فنجیناه، پس نجات دادیم او را، و من معه، و آنانی که با او بودن فلفل که در کشتی، و جعلناهم خلائف، و گردانیدی بهشان را جانشینها، و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، و غرق کردیم کسانی که تکذیب کردن آیات ما را، کسایی که آیات ما را تکذیب کردن غرقشان ساختیم. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، خوب ببین چگونه شد آخر انجام بیم کرده شدگان، آخر انجام کسایی که انذار برش رسیده بود چی شد. پس تسلی به ما داده شد که او بعد از 9.5 سال قومش که مخالفت کرد الله از بینشان برد. ثم بعثنا من بعده رسولا باز فرستادیم بعد از حضرت نوح علیه السلام رسولا پیغمبران را الى قومهم بسوی قومشان. 9.5 سال تبلیغ که در حقیقت یک کلمه به ما میدهد. یکان کسا چی میگه؟ امی پیغمبرهای خدا امی دین که زیاد شد خانه وسیله تفرق شد. ایتو گپ نیست. حضرت نوح علیه السلام 9.5 سال مردم را به یک دین خواند. ولی مردم که ایمان نیاوردن و تفرق به اساس کفر میآید. نه تفرق به اساس رسالت انبیا. رسالت انبیا تفرق را ایجاد نمی کند. هر چیزی که خودخواهی شود بعد از تفرق را ایجاد می کند. مذاهب اسلامی تفرق را ایجاد نمی کند. هرگاه که مذاهب به طرف خودخواهی برود بعد تفرق را ایجاد می کند. هرگاه مذاهب دیگر را توهین بکند بعد تفرق به وجود می آید. اگر تنها مسائل و علم و اخلاص بوده باشد هیچگاه مؤمنین در میان خود تفرق پیدا نمی کند. اختلاف پیدا نمی کند. باز فرستادیم بعد از حضرت نوح علیه السلام رسولا پیغمبران را الى قومهم بسوی قومشان فجاؤوهم بالبینات پس آوردن پیش ایشان بالبینات نشانه های روشن عقلی و نقلی را فما کانو لیؤمنو پس نبودن که ایمان می آوردن به ما کذبوا به من قبل به سبب آن که تکذیب کرده بودن با آن پیش از این هم سرش تکذیب کرده بودن پیش از پیش در مقابل حق استاده بودن کذالک همچنین نطبع علی قلوب المعتدین مهر میگذاریم علی قلوب المعتدین بر دلهای از حد گذرندگان بر دلش مهر میگذاریم که حقوق خود را نشناسد و پیام و آواز خود را نفهمد ثم بعثنا من بعدهم موسی پیغمبر آمدن از در نزدیکا ما فرستادیم من بعدهم بعد سلسله رسول موسی حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام را الى فرعون و ملئه بسوی فرعون و بقوم و سردارای او به آیاتنا به نشانی های خود فستکبرو پس کبر کردن سر باز زدن و کانو قوم مجرمین و بودن قوم گناهگار ما به اونها پیغمبرها را فرستادیم فلما جاءهم الحق پس چون آمد به ایشان حق من عندنا از نزد ما قالو گفتن ان هذا لسحر مبين البته جزء نیست که جادویی است بسیار روشن این چیزی که تو بر ما انداختی از نشانی های شریعت الهی و از نشانی های نبوتت لسحر مبین جادوی آشکار است بعد از عصا را جادو فکر کرد چرا این رقم تبدیل میشه دست بیدای حضرت موسی علیه السلام را جادو فکر کردند قال گفت حضرت موسی علیه السلام اتقولون للحق لما جاءكم آیا میگوید سخن راست را چون بیاید به شما اسحر هذا این سحر است جمله حذف دارد که مقوله قول است اتقولون للحق لما جاءكم آیا میگوید برای حق انگامی که بیاید به شما اسحر هذا آیا امی سحر است ولا يفلح الساحرون ورستگار نمی شود ساحران قالوا گفتن اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا آیا آمدی پیش ما لتلفتنا تا بگردانی ما را عما وجدنا عليه آباءنا از آنچه که یافتیم ما بر آن چیز پدران خود را و تکون لکما و باشد برای شما الکبریاء فی الارض بادشاهی در زمین شما ما را از این خاطر آمدید که ما را برگردانید از عقیده و کیش پدرای ما و در ورای از او بر خود پاچایی بگیرید و ما نحن لکما بمؤمنین و نیستیم ما به شما ایمان آورنده نیستیم و قال فرعون و گفت فرعون اتونی بکل ساحر علیم و گفت فرعون بیارید پیش من هر ساحر دانا را که مقابله بکنه با حضرت موسی علیه السلام فلما جاء سحرتو و چون آمدن سحره قال لهم موسى گفت برایشان حضرت موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون بیاندازید آنچه که شما می اندازید در اینجا اختصار را قرآن کریم میگیرد اما نکات را میگیرد که در حقیقت به دعوت ارتباط داشته باشه در آیات گذشته اونجا گفت که ساحره گفتن که موسی تو مندازی و یا ما بندازیم در اینجا فقط اون نکتهش میگیره که حضرت موسی برشان گفت بیاندازید آنچه که شما می اندازید فلما القوا پس چون انداختن قال موسی گفت حضرت موسی علیه السلام ما جئتم به السحر آنچه که آوردید آن سحر است آنچه که شما در مقابله ما تیار کردید آن سحر است ما جئتم به ما موصوله به معنی الذی، همراه صله آن مبتدا می شود و سحرون خبرش می شود. ما جئتم الذی جئتم به السحر، آنچه که شما به آن اتیان کردید آن سحر است. و اگر ما استفهام شود باز هم ما مبتدا هستم و ما جئتم به خبر، ولی سحرون خبر برای مبتدا محذوفه می شود که هو سحرون. ما جئتم به، آنچه که شما ما جئتم به، آنچه که شما در صدد آوردن از او هستین، او چی است؟ هو سحرون، آن سحر است. آنچه که شما در صدد آوردنش قرار دارید او سحر است. ان الله سیبطله، مسلما الله باطل گرداند آن را، او را باطل دی خاصیت میکند. ان الله لا یصلح، بشک الله اصلاح نمیکند عمل المفسدین، کار فاسدان را. الله کار فاسدان را اصلاح نمیکند. هر انسانی که فاسد بوده باشه، تباهکار بوده باشه، کارش به انجام نمیرسد. از این خاطر شما ببینید هر حرکت طاغوتی که در دنیا به وجود می آید او ممکن نیست که نتایج سرش مرتب شود. یک وقت ببینی که سقوط کرده، یک وقت ببینی که از راه بیراه رفته. و یحق الله الحق، و ثابت خواهد کرد الله جل جلو حق را به کلماته به دلائل خودش. الله حق را ثابت خواهد کرد به کلماتی به وعده های خودش. ولو کره المجرمون، هرچند مجرمان اکراه داشته باشند و آن را بد ببیند، مجرم هر قدر بد ببینه الله وعده های خود را در حق مؤمنین صالح و صادق میگرداند. فما آمن لموسی، پس ایمان نیاوردند به موسی علیه السلام الا ذریه من قومه، مگر اولاد قوم وی. الا ذریه من قوم، ذریه در اینجا به معنای شباب بگیرین. الا ذریه من قوم، مگر جوانان از قوم فرعون. از قوم فرعون قبطی ها سلسله جوانا بودند که ایمان آوردند. علا خوف من فرعون، با وجود ترس از فرعون، با وجود ترس از فرعون سلسله جوانای در قوم فرعون بودند که ایمان آوردند. از ترس فرعون و ملائهم، و از ترس سرداران از اینها، ان یفتنهم، از این که عذاب کند ایشان را فرعون و یا هم لشکر از او. کوچکترین مردم با این پیغمبر ایمان آوردن و قوم حضرت موسی علیه السلام غالبشان ایمان داشتن، مگر او منافقایش که در ظاهر مسلمان بودن ولی در باطن کافر بودن، مسلمان نبودن. و این فرعون، و هر این فرعون لعال فی الارض، بلند پروری کرد در زمین، در زمین بلند پروری کرد. در اینجا هم ببینید و در قرآن کریم چندین جای مطالعه بکنین، قرآن میگه که انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. این گروهی از جوانایی بودند که ایمان آوردن و ما هم در ایمانشان افزودی کردیم. پیغمبر خدا علیه السلام هم میگه ریسفیدا ما را تکذیب کردن ولی جوانا ما را تایید کردن. همیشه ستون فقرات جامعه جوان نشست. ریسفید بیچاره نمیتونه بیرون براید، ریسفید نمیتونه کار زحمت بکشد، ولی کم کم ریسفید ها هستن که پیامبر خدا علیه السلام با او هم خطاب چی کرده؟ جوان کرده. ریسفیدی که با دین محکم بوده باشد در حقیقت جوان است. ریسفیدی که تمام روز بشیند و در رابطه به مسئولیت هایش فکر نکنه در حقیقت بدبخترین انسان خواهد بود. در اینجا میبینی که جوان زودتر میرود به طرف فرا گرفتن ایمان، و آنانی که ملع هستن اونا به فکر خودشان است. کوشش بکنه که جوانای مسلمان و متعهد با دین، اولین فریضتان فهم دین است. این را یاد بگیرین، بعد پشت دیگران نگردین، خودتان زمینی عمل مساعد بکنین، خودتان در گسترش حاکمیت الهی تلاش بکنین و شریعت الهی را به دست خودتان حاکم بگردانین. این وجیبتان است و از این واجبه نباید عقب بروید. و این فرعون لعال فی الارض، و هر انا فرعون بلند پروری کرد در زمین، و اینه لمن المسرفین، و هر انا او از جمله اسراف کاران بود. بسیار اسراف میکرد در هر چی، حتی در ظلمش اسراف کرده، از حد گذشته. یک انسان را چار میخ میکرد تا متخشک میشد در زمین. و قال موسی، و گفت حضرت موسی علیه السلام یا قوم، ای قوم من، ان کنتم امنتم بالله، اگر شما ایمان آورده باشید به الله جل جلاله، این کنتم آمنتم بالله، اگر ایمان داشته باشید به الله جل جلاله، فعلیه توکلو، پس بر وی توکل بکنید. آمنم پیش مردم. چی گفتم؟ ای موسی بیخواه شگونه بد سر تو گرفتیم. همیشه که روزی که تو آمدی ما دیگه در جنجالا هستیم. پس برای خدای تا کدام وقتی جنجالا را بکشیم؟ حضرت موسی برسمه اگر ایمان به الله داشته باشی فعلیه توکلو. فقط بر وی اعتماد بکنید. ان کنتم مسلمین، اگر شما تسلیم فرمان او هستید. اگر ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان هستید، فاطیعونی، پس فرمان ما را بپذیرید. فقالو گفتن علی الله توکلنا، بر الله توکل کردیم. ربنا ای پروردگارا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، پروردگارا مگردان ما را فتنه تحت تأثیر للقوم الظالمین، مر گروه ستمگار را زیر تأثیر گروه ستمگار یا الله ما را مگردان، یا فتنه وسیله امتحان ما را برای ستمگارا مگردان که ما را ببیند توسط اعمال ما از اسلام دور شود، یا الله ما را ایت مردم مگردان. و این دعای بسیار عجیبی است که چقدر مسلمان ها توسط اعمال یک تعداد مسلمان ها از اسلام عقب می رود. وقتی که می رود می بیند ایران مسلمان هستی؟ آه خیلی دروغ چرا می گویی؟ مسلمان هستی؟ آه حرام چرا می خوری؟ مسلمان هستی؟ آه خیلی چرا دزدی می کنی؟ این کارهایی که یک مسلمان می کند خود به خود یک کسی که نو مسلمان می شود از پیش عقب می رود. یک کسی به ما گفت یک زن در اروپا مسلمان شده بود، باز که دوبشه روسی کرده بود. وقتی که در افغانستان به بسیار دیگر امیدی کلان آمد، در افغانستان که آمد در فامیل که داخل شد، این فامیل عجیب بود. یک تعداد نماز نمی خواندن، یک تعداد به فکر عبادت خود نبودن. چند روز دیگه هم گذشت، باز یک عروسی شده. در این عروسی این زن هم رفته. وقتی که زنای دیگر دیده که قولایش لوچ است، سرایش لوچ است، یک اعمال ناشایسته ای را اجرا می کند، ای زن به شوهرش گفت که من پس کافر میشم. اما تو گفت من پس کافر میشم، این شما چی دارین؟ اما چیزی که به نام دین تو سرش میبالیدی اما چی است؟ نماز در خانت نیست، این می حجاب اسلامی را شما ترک کردین، این کارهایی که شما میکنی خود یک مسلمان نمیکنه. پس دیگه نمونه دینت کجا است که ما با او باور شدیم؟ ما بسیار این شرم نیست. قرآن میگه که ربنا لا تجعلنا، پروردگار ما گردان ما را فتنتن وسیله انحراف للقوم الظالمین، برای گروه کافران و برای انسانهای ستمگار ما را ببینه از اسلام فرار بکنه. همین رقم مسلمان، همین رقم انسانهای بدبخت، و حالا که مسلمانهای دیگری توسط اعمالشان مردم را مسلمان ساختن و کلگی به طرف دین آمدن. و نجینا برحمتک، و نجات بخش ما را ای پروردگارا من القوم الكافرین، از ستم گروه کافران. و اوحینا و وحی فرستادیم الى موسی، به حضرت موسی علیه السلام و اخیه به برادر وی، ان تبوأ، این که مقرر گردانید، انتخاب کنید، لقومکما، برای قوم خود، به مصر بیوتن، در مصر خانه ها را، و جعلو، و بسازید بیوتکم، خانه هایتان را، قبلتن، رو به قبله، و اقیم الصلاة و بشر المؤمنین، برپا دارید نماز را و مژده بده مؤمنان را. چه وقت مسلمان جور می شود؟ وقتی که مسلمان پابند نماز شود. یعنی کل کار ما تعلق به نماز دارد. کلمه توحید که خواندی بعد از او کل ویرانی از بی‌نمازی شروع می شود و اصلاح کل امور از نماز شروع می شود. ایمان بی داشته باشین، هر مشکلی که شما داشته باشید اگر می خواهید او را جور بکنید در نمازتان دقیق شوید. در اینجا هم مصیبت ها که سر بنی اسرائیل می آید، الله به حضرت موسی علیه السلام وحی می کند و برادرش وحی میکنه که انت بوآ، مقرر کنید، انتخاب بکنید، لقومکما، برای قوم خود، به مصر بیوت، در مصر بیوتن، خانه ها را، و جعلو بیوتکم قبله، و خانه هایتان را رو به قبله یا مسجد بسازید. و جعلو بیوتکم قبلتن ای مسجدن، خانه هایتان را مسجد بسازید. و اقیم الصلاة، نماز برپا دارید. و بشر المؤمنین، بعد از اقامه نماز مورد رحمت الله جل جلاله قرار میگیرد. یعنی هر دو مسلمان نماز بخواند، با الله در ارتباط بوده باشد، خداوند متعال نصرتش میکند. الله باز مشکلاتش یکی پی دیگر حل میکند. ببینن که یکی از برادرها گفته بود که ما اما غریزه شهوانیم بیشتر است، چی رقم بکنم؟ روزه میگیرم کم نمیشد. در نماز دقیق شو، نماز را درست بگیر، و نماز ملتفت بوده باش، از کار نماز را در وقت سجدیت که میری، در وقت قرائتت که هستی، در وقت رکوعت که هستی، در اینجا دقیق شو و به الله التجا بکن. هر دو که نماز بخوانی همه کارت اجور میکرد. این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، از کل فحشاء و منکر انسان نماز اصلاح کننده است. از جملهش از زیر تسلط دشمن هم اگر میخوان بیرون براین، نماز است که وسیله میشود و راهیابی برای ما شما میکند. اگر نماز نبود، سستی بود، یقین بکنید که الله مورد نعمت ما شما را قرار نمیدهد. در ظاهر تمام روز که بعضی از برادرایی که بسیار فلسفه میگویند و در نماز سست هستند، اصلی گپ است که هوایی میرود. مهم نکته امیز و مردم بنی اسرائیل هم بعد از اقامه نمازشان الله برش حکم میکه که آلی برین برتان بحر چیر میشود و نجات پیدا میکنید. و قال موسی، و گفت حضرت موسی علیه السلام، ربنا ای پروردگار ما، انک آتیت فرعون، هران تو داده فرعون را و ملعه، انک آتیت فرعون، هران تو داده فرعون را و ملعه و لشکر و ملع و سردمدارای او را، زینتن زینت و رونق و اموالن فی الحیات الدنیا و مالها در زندگی دنیا. یا الله تو داده فرعون را و ملعه و سردارای از او را زینت و رونق در مال دنیا. ربنا پروردگارا لیضل عن سبیلک، ربنا ای پروردگارا داد ایمال و زینت را برای فرعونی ها، لیضل تا گمراه کنن، عن سبیلک از راه تو، ایمال برش دادی که مسلمان ها را توسط از او گمراه بکند. ربنا ای پروردگارا، ربنا تمس على اموالهم، ای پروردگارا محو کن مالهایشان را، وشتد على قلوبهم، و سخت مهر کن بر دلهایشان، فلا یؤمنو، پس ایمان نیارن، حتی یرو العذاب العلیم، تا ای که ببینن عذاب بسیار در دهنده را. اوجا یک نکته شد، ظرفیت توسط نماز پیدا می شود ای که الله دعاهای انسان را قبول بکند. در ایجا وقتی که نماز پیدا می شود و وسیله رحمت الله جل جلاله برای مردم شد، بعد از او این مردم را خداوند متعال که به مقابل مردم های مصلی و نمازگزار استاده می شوند، خداوند متعال سقوطشان می دهد. و علما می گوید که بعد از بیان تبلیغ، بعد از بیان تبلیغ و رسانیدن حکم الله جل جلاله و تلاش در رقیق رسانیدن ازی پیام الهی، ارگاه که انحراف بیشتر شود، باز دعایی میتوند در مقابل شخص دعای بد هم بکند. حضرت موسی علیه السلام تلاش کرد ولی مردم ایمان نیاوردند. یکی پی دیگری معجزات خود ظاهر کرد، در خانه هایشان بقه و پشه و خون و کل ملخ ها پیدا شد، خو اینها باز هم ایمان نیاوردند. وقتی که نیاورد، حضرت موسی علیه السلام دیگه دعای خود را میکنه که ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگارا این مال و دارایی را برای فرعونی ها دادی، لیو دلو لام برای عاقبت، تا در عاقبت گمراه بکنن مردم را، عن سبیلک از راه تو، ربنا تمس على اموالهم، یا الله محو بکن مالهایشان را، وشتد على قلوبهم، و سخت مهر بکن بدلهایشان، فلا یؤمنون، پس ایمان نمیارن یا الله، فلا یؤمنو، پس ایمان نمیارن. دعا به لفظ نهی است و عطف با لیودیلو، فلا یؤمنو عطف میکنه با لیودیلو، حتی یرو العذاب العلیم، تا ببین عذاب دردهنده ای را. قال، گفت الله جل جلاله، قد اجیبت دعوتکما، هر آینا قبول کرده شد دعای شما در حق فرعونی ها، فاستقیما، پس ثابت بوده باشد، فاستقیما فاثبت علی ما انتما، با آنچه که شما به او توصیه کرده شدید به او ثابت باشید، نمازها را خراب نکنید، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، و پیروی نکنید راه آنان را که نمیدانند. نمیدان راه از اونها را شما پیروی نکنید. نشو مسلمان بوده باشی، از یک طرف دعا میکنی، از یک طرف باز رشوت بخوری، از یک طرف با در بانک های ربوی سود بگیری، این کار نکن که با الله دعایت هم قبول نمیکند. بعد از قبول دعا الله حکم میدهد، و جاوزنا بمنی اسرائیل البحر، و گذرانیدیم اولاد یعقوب علیه السلام را البحر از بحر، فاتبعهم فرعون، پس در پیشان آمد فرعون و جنوده لشکر او، بغیا و عدوا، از راه ستم و عدوا و از راه تجاوز و ظلم. حتی اذا ادرکه الغرق، این ظلم و تجاوزش ادامه داد تا ای که دریافت او را غرق. دریاب او را گیر کرد و غرق بودن او را دریافت. قال گفت آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. در او حالت غرق قال گفت آمنت، ایمان آوردم، انه به این که لا اله الا الذي، نیست معبود غیر آن که، آمنت، ایمان آورده به آن، بنو اسرائیل و انا من المسلمین، و من از جمله مسلمانانم. الان اکنون ایمان می آوری و قد عصیت قبلو، حالان که فرمانی کردی پیش از ایشان، و کنت من المفسدین، و بودی از جمله تباهکاران، بودی از جمله فاسدان. فالیوم امروز ننجی که به بدنک، نجات دهم بدن تو را از آب، لتکون لمن خلفک آیه، تا باشی برای اخلاف خود نشانه باشی، تا برای اخلاف خود نشانه باشی. الیوم ننجی که به بدنک، امروز بدن تو را نجات میتم از آب. در آب دیگرشان غرق میشود و فرعون علیه لعنه را سر آب میکشد. میگه به خاطر دو گپ، یکی وقتی که فرعون غرق هم شد بنی اسرائیل قبول نمیکرد، میگه نه بسیار قوی آدم بود که او از بین میرود، الا او را سر آب آورد تا که خوب مشاهده شد که نه دیگه ختم است. از طرف دوم من خلفک آیه، تا که نشانی بوده باشد بدن تو برای اسلافت، برای دیگرا این وسیله شناخت شود. از این خاطر بعض علما میگه که در حدود یک 90 یا 100 سال پیش خود امی جوسه فرعون از رود نیل پیدا شد و او فعلا در اهرام های مصر است و در اوجا درازیش 172 متر است و برش چیزی کم 1 متر. این فعلا هم وجود دارد و ده ها مرده های فرعونی های و پادشاه هایشان در مصر است. شیخ طنطاوی رحمت الله علیه میگه که هر کسی که اگر خواسته باشد که عبرت بگیره، گفت یک در فدا مصر بیاید، در مصر بیا عملا ببینه که این فرعون است که در مقابل دشمنان دوستای خدا استادگی کرد، بالاخره به این حالت رسید. فالیوم ننجیک ببدنک، امروز نجات دهم بدن تو را، لتکون لمن خلفک آیه، تا باشی با اخلاف خود نشانه، و این کثیرا من الناس، هر آن بسا از مردمان، عن آیاتنا لغافلون، از نشانه های ما بی خبرانند، بسا از مردم از نشانه های ما بی خبر هستند.